อัตถังวิการิยบาโทจนานังมกขับบเวสายอุจูจมัคโกธัมโมอายังสันติกโรบันิโตนิยานิโกตังบันมามิธัมมัง